sam bila, ajde malo smanji to. Vrlo dobro znaš da nisam tvoje vlasništvo. Slučajno sam i pre tebe neki život. Thank you.